ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی رستو د اثبات د توحید د اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے اللہ تعالیٰ د د توحید او دغ سے د مشرک د شرک پسوانی پ مثال سرا مخ کی تاست ویلے شوی دی چې مثال قرآن کریم کی ذکر کی گی رپار د وضاحت نو دی بانی اللہ تعالیٰ منگ و تاس پویا کئی او مخ کی پرنتا سویلل چې قرآن کریم په مثالونو باندې هغه عالمان چې راسخون په علم یې هغه د الله تعالی په کتاب کې په مثالونو باندې پویږي په مثال باندې هر څوک نه پویږي په قرآن کې چې پویا پېښو الله تعالی غي تبیا راسخ په علم مل التبرتویل ما یاقلوها الا العالمون یعنی الراسخون په علم هغه کې ترجمه کړو نو ول ترجمه ته وخت شی بیا تطبیق د مثال د مسل سره ضرب لکم بیان کړی دی الله تعالی لکم ستاسو د پوی د پاره ضرب لکم لفهمکم اللہ تعالیٰ بیان کرے دے استاسو دے پوی دے پارا مثلا یو مثال من انفسکم استاسو دے جنسنا حل لکم مم ملکت ایمانکم آئشتر استاسو دے پارا دا غچان چی مالکانی دی خیلاسون استاسو من شرکا حصہ داران برخیوالا فی ما رزقناکم پا مال کی جدر کرے دے منگتا ستا فانتم پی ہی سوا چی شی تاسو پاگی کی برابر اختیار من برابر اختیار والا تخافونهم یری گئی تاسو را دغ خپلو مملوکانو نا کخیفتی کمان پوسکم پشان دا یری استاسو بانی دورون استاسو نا تاسو داغین دس یری گئی لکه پشان دا یری گئی دا خپلو رونو نا کذالک نفصل الایات دغسی جدا جدا پا تفصیل وضاحت سر بیانو منگا آیاتونا دلیلونا او مثالونا لقوم یاقلون دا پار دا قوم چی آغا دا عقل نکار اخلی دا آیات معنو مطلب است شده حاصل دا مثال داده اللہ تعالی عام په معاشره کې دوه قسم خلق الله تعالی پیدا کړی یو مالکان دي دویم مملوکان دي یو مالکان دي دویم مملوکان دي نو چې چا غلام دی چا خدمتگار دی د چا وینځه ده نو هیڅ یو مالک دا نه غواړي الله تعالی چې دی مالک لکم مال ورکړی دی چې پاغي کې د خپل مملوک د ځان سره شریک کی د سی او سره شریک کی چې دومره اختیارات لور کی چې څومره اختیارات دری مالک دي هیڅوک په خپل مال کې خپل مملوک لا خپل غلام لا خپل وینځلا خپل کشر لا په خپل مال کې دومره اختیارات نه ورکي چې د خپل ځان سره په اختیاراتو کې بالکل شریک کی دانه کې هیڅ کله دانه کې نو څه مطلب دی الله رب العالمین چې د ټولو مخلوقات او مولاد او دا ټول انسانانو پیریان دا پشان د وینځو د مملوکانو باندې دا د الله تعالی مملوکان دي خلیکینا وسه لکه سرنګی چی یو انسان د خپل مملوک د پاره دومره اختیار نه ورکی چې په مال کې ر خپل ځان سره برابر شریک کی نو ای خلکو الله رب العالمین چې زمونږ استاد او خالق دی مالک دی او دا ټول مخلوقات دغه مملوک دی هغه سرنګی په خپل او په دې مملوکانو کې دومره اختیار ورکی چې ځان سره په دې کې شریک کی په اختیاراتو کې تاسو د سینه کوي چې ځان سره خپل مملوک شریک کړي تر ځان سره خپل کشر نه شریکې تر خپل ځان سره وینځ خپل مالک نه شریکې دومره اختیار لته نه ورکه چی سومره اختیار ستاده چی دومره اختیار داغه شي بلکې تاسو داغه نه یریږئ چې دا ما سره چرته برخمن نشي نو الله رب العالمین چی داغه د بادشاه دره بادشاهانو هغه رب العالمین چی خالق دی نو هغه څنګه وکي چې یو مملوک خپل یو مخلوق خپل ځان سره شریکې او اغه له اختیار ورکې د مال خلکو له مال ورکوه خلکو له اولاد ورکوه خلکو له بچی ورکوه خلکو له نقصان ورکوه خلکو له جره پیدا ورکوه چې تاسو د سینه کوي نو الله رب العالمین دا بادشاهانو بادشاه بیا څنګه وکي ځان سره خلک شریک کی دا هیڅ کړه نشي کېدل ان شاء الله په آیات باندې پوه شوې ضرب لکم مثلا بیان کړی دی الله تعالی تاسو د پوی د پاره یو مثال مینن پوز کوم تاسو رجنس نه هل لکم آیشتر تاسو لپاره مما ملکت دغه دا غچانه چې مالکانی دی لخی لاسون استاسو من شرکای کوم د حصہ داران استاسو نه د برخه داران استاسو نه فی ما رزق نا کوم حصہ داران برخه داران فی ما رزق نا کوم په غمال کې چې مونږ درکړی دی تاسو ته فانتم پی سوا چې تاسو برابر اختیارمن شي پای کی نو تاسو خپل ویندی او مالکان خپل مملوکان د ځان سره نه شریکوي پدې کې بلکې تخافونهم تاسو یریږئ دا غینه که خیفتی کومان پس کوم پشان د یری کولو تاسو د خپل ورونو نه لکه سرنګي سره د خپل ورور نه یره کی چې په میراث کې په خپل حق کې می شریک نشي نو الله تعالی تاسو د خپل مملوکانو د لغسی یره کوي نو چې خپل مملوکان تاسو ځان سره نشریک کوئ نو الله تعالی څنګه شریک کیده. قذالک نو فصل الایات دغه سی جدا جدا په تفصیل سره بیان کړی دی مونږه مثالونه آیاتونه لقوم یعقلون لپاره د قوم چې هغه د عقل نه کار اخلي. بل اتبع الذین ظلموا اهواهم بغیر علم فمن یهدی من اضل الله. دا زجر دی هر کله چې دلایل ذکر شول او بیا هم خلق انکار کوي او د انکار د پاره سبب سره خواهشات دي الله تعالی کی توزور نه ذکر کوي. بل اتبع الذین بلک روان دي هغه کسان ظلمو چې ظلم یې کړی دي شرک یې کړی دي نو دوی سره دلیل نشته رې نو پس پس روان دي اهواهم دی په خپل خواهشاتو پس روان دي بغیر علم بغیر د دلیل نه فمن یهدی نو څوک به هدایت ورکی منا او چاته اضل الله چې گمراه کړی الله تعالی غی لره و مالهم من ناصرین او نه به د دې لپاره هیڅ مددګاران د دې لپاره مددګاران نه د الله نصر علاوه بیا څوک مدد نشي کولای. واقیم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. د دې آیات نو صلی الله تعالی ذکر کوي اصول د پاره د حصول د نصرت الهی که څوک دا غواړي چې الله تعالی ما سره امداد وکړي نو دا اصول دی پزان کې راولي الله تعالی به سره امداد کوي. دو درې معنی دی پر آیات کې ځان پی پوهه کوي. فطرت الله فاقی موجه کری دین حنیفا نو برابر کتا مخ پل دا مخ دا کنایه در دی ټول بدن نه نو برابر کتا مخ پل لی دین حنیفا دین تا حنیفا چکلکی پا توحید دا اللہ تعالی بننی چکلکی پا توحید دا اللہ تعالی بننی. فطرت اللہ اللتی دا فطرت دا دین مخ کی پا عبارت کی تقدیر دے تفسیر سمرقندی لیکل دی دا فطرت په معنا د دین سره دی او دې کې په عبارت کې تقدیر دی اتبع دین الله تعالی نص معنا بدش کوي تابعداری وکي او دغه سی بعض مفسرین لیکلي دي د دین مخ کې فعل حذف دی په معنا هغه دی الزم لازم کا فزان باندې دین در الله تعالی التي اغا فطر الناس علیها چې پیدا کړی دی پاغي باندې پیدا کړی دی خلق در علیها پاغي باندې لا تبدیل لخلق الا نشتره بدیدل پیدا وخت الله تعالی لره ذالک الدین القیم دغه دین مضبوط دی چې پاغي باندې خلق پیدا کړی دی اوس دین مراد سره چې الله تعالی په کوم دین باندې خلق پیدا کړی دی داغي تابعداری او کاغ لازم منیسه ته دین مراد دین د توحید د الله تعالی دی. اتبع دین الله یا معنا الزم دین الله تعالی الذی فطر الناس التي فطر الناس علیها چې الله تعالی پاغي باندې خلق پیدا کړی دی هغه دین د توحید د الله تعالی او دا غیر پر دلیل صحیح حدیث دی پس صحیح حدیث کے راغلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کل مولود یولد علی الفطرت فآباواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه ہر یو ماشوم چ پیدا کیگی نو دا پیدا کیگی پ دینی توحید باندې نو مور او پلار یا یہودی جوڑ کی یا تی عیسائی جوڑ کی او یا تی مجوسی جوڑ کی او یا تی جمہوری جوڑ کی دا تی سوک کئی دا تی مور او پلار کئی معشوم چې پیدا کیږي د مور نه نو دا د الله تعالی په دین باندې پیدا کیږي. خو خلک بیا پښتو کې وای چې څنګه جرنده داسې دوړه او چې څنګه مور داسې لونه نو چې څنګه مور او پلاری بس هغه شاند کې بچي بیا پاغي پسلړ شي خو بوی بیا د بچي د مور او پلار اخلي. نو الله تعالی هر معشوم دا په دین توحید باندې پیدا کوي. نو فطرت الله التي الله تعالی و تاسو د هغه دین تابعداری وکي چې پاغي باندې الله تعالی ټول مخلوقات او ماشومان پیدا کړي انسانانو پیریان الله تعالی په دین باندې پیدا کړي چې هغه عقیده د توحید ده. نو بیا دا ورسته چې مشرکی جنات استماویل چې هغه مور او پلار کاری بیا او دا چا ویل دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا په صحیح حدیث کې راغلی دی تفسیر مدارک دغه توجیه ذکر کړی ده لا تبدیل لخلق الله د خلق مراد پدې ده چې هغه دین دی چې پاغي باندې د انسان پیدایش شوه دی. دوی معنا هم پسرین ذکر کړی ده لا تبدیل لخلق الله دې ده چې د خلق نه مراد یو معنا د خلق نه توکل هغه پیترتی مراد دی هغه دین چې پاغي باندې انسان پیدا دی لا تبدیل لخلق الله خو مور او پلار چې هغه بیا ول هغه عقیده بدلی دویم معنا ذکر کړی د تفسیر حدائق الروح دا پر اولنې توجیه کې دا دویم معنا ده. نو دویم معنا یې کړی د خلق الله نه مراد چیرې تقدیر د الله تعالی دی هغه وی من الشقاوة والسعادة لا تبدیل لخلق الله نشتر بدلیدل اغه پیدا وخت الله تعالی لره اغه پیدا وخه چې پاغي باندې انسان پیدا کړی دی چې هغه شقاوت دی یا سعادت دی لا تبدیل لخلق الله من السعاده وشقاوته دا معنی ذکر کړی دا تفسیر حدایق الروح دا ذکر کړی دی اوس په ځان پوی کې په مطلب باندې لا تبدیل لخلق الله نشتر بدلیدل تقدیر د الله تعالی لره چې هغه د انسان شقاوت دی یا د انسان سعادت دی الله انسان پیدا کوي یا شقی فمنهم شقی و سعید بعض انسانان نیک بخت او بعض بدبخت دی نو کم انسان چې الله تعالی بدبخت پیدا کړی دی هغه نیک بخت کېدل نه شي او کم انسان چې الله تعالی بدبخت پیدا کړی دی نو هغه نیک بخت کېدل نه شي لا تبدیل لخلق الله لا تبدیل لتقدیر الله تعالی من الشقاوه والسعاده تفسیر حدائق الروح والریحان دا ذکر کړی یو بل معنی ذکر کړی دا هم پسرینو دا خلق نو مراد پدې ده کې دین د الله تعالی مراد دی او دا نفی په معنی د نهی سره ده نو بیا معنی دا شولا لا تبدیل لخلق الله لا تبدل دین الله تعالی ما بدلوي دین د الله تعالی په جمهوریت باندې دغه معنی ذکر کړی دا دو تفسیرونو دا معنی کړی ده تفسیر المراغی دغه معنی کړی ده لا تبدل قیل النفی بمعنى النهی ای لا تبدل دینه دا الله قانون مبدلوی په دیموکراسي سره دا الله قانون مبدلوی په پارلمان کې چې دغه په خلاف باندې قوانین جوړوي تاسو به ځان نه وي ځان نه نوم حواله مې تویر لې یو ذکر لی تفسیر المراغی هغه وی النفی بمعنى النهی ای لا تبدل دینه دا الله تعالی دین او قانون مبدلوی مې بدلوی پاکستان کې بدل ک کنه و یو نکار په یو د زینا په رضا باندې بل زینا په جبر باندې یو الک جنای چره په رضا باندې زینا وکړه بستی باندې سنشته دي او که په جبر باندې وکړه نو بیا ول قید ورکو نو د زینا سزا قید ده کنه د زینا سزا را جمع کول دي او یا چره په کوړو باندې وهل لسل کوړي دي د الله دین او قانون پاکستان کې بدل ک کنه وحرم الربا الله تعالی سود حرام کړی دي او د پاکستان ټول نظام چره غسودی دي نو الله تعالی شراب حرام کړی دي پاکستان کې ردی لپاره قانوني جواز ورکړی دی د غره لپاره کومه کمپنیانه چې شراب جوړ کړی دی په دې مخکې وخت کې یو رپورت می کتلې وای پاکستان کې اوسه اعلی شراب په بلوچستان کې ردی لپاره خپل کمپنیانه قائم کړی دی او د بار ملکونو ته خصوصا چین ته ودغې نه سپلای کیږي چې د اعلی شراب دی نه لا تبدل دینه د الله تعالی قانون او نظام مبدلوي هغه بدل ک دغه سي دا خو په دین کې نشته چې هغه یو شرم پاتیو خلکوی هغه اتیایم نمبر شرم هغه موکه نو پروس کله دغه شرم موکه شي الک بالک تواده کیږي الک بالک تواده کی خو زم چې دا چا د قانون پاس کړل چې دی یو بل تول واده شوی دی قسم واده شوی دی خو جلک د سکاره واده شوی چې خلکو لري دل و دا وړي رضایت خو لا تبدل دینه دا معنی کړی د تفسیر المراغی او دا معنی کړی د تفسیر حدائق الروح والریحان دغه معنی کړی دا النفی بمعنى النهی یعنی لا تبدل دینه د الله قانون او د الله تعالی دین مبدلوي د الله دین چې څنګه دی هغه شاند کې او منه پزان باندې نافذ کړي تفسیر المراغی مونږ د شیخ ولی الله کولګرامی شهید رحمه الله تعالی هغه سره چې مونږ درس کیو په هغه کال باندې شیخ ابراهیم الله د تفسیر پیدا کړو نوې تفسیرو ځان سره و درس تراوړ او یو طالبان ته دا ځان ته ګوري لا تبدل دینه هغه تفسیر المراغی دغه معنی کړی نو دغه تفصیل او دا وضاحت شوره دی لا تبدیل لخلق الله نشتره بدلیدل پیدا وخت الله تعالی لره یا دین د الله تعالی لره یا تقدیر د الله تعالی لره ذالک الدین القیم دغه دین مضبوط دی ولیکن اکثر الناس لیکن زیاد د خلکو لا یعلمون نه پویږي منیبین الیه شی ورگرزیدون کی الله تعالی تا کونو منیبین الیه شی تاسو ورگرزیدون کی الله تعالی تا وتقوه یره کوی د الله تعالی نه واقیم الصلاة په دې آیات کې سلور اصول د تکمیل د دین ذکر شوی دی خلاصه ردی آیات سره اصول اربعه د فرض تکمیل د دین یو د الله تعالی ته انابت کول دویم ځان کې تقوا پرهیزګاری پیدا کول او دریم اقامت الصلاة او سلورم د مشرکانو سره تعلق ختمول دا سلور کارونه چې وکړل نو تکمیل د دین به وشي د الله د قانون تویزه دیندار ایم از مسلمان ما د الله دین منلې دی نو دا سلور کارونه د تکمیل د دین لپاره دی نو څوک چې الله ته نه ورګرځي څوک چې د الله نه نه یریږي څوک چې مونږ پابندی نه کوي او څوک چې مشرکانو نه قطع تعلق نه کوي او دغه سره دوستانه کوي لکه څنګه چې پاکستان فرنلاین اتحادیه د امریکای او وسوم دی او بیا بمي دی پاکستان داسې سکړی دی مسلمانانو کته ست خبر شوی تاسو بوای چی دا ټول ورزو یو پیزان مړکو یا به مونږ مړکو دا دومره مسلمانان دی خو ځان نه خبرای دی نور اصلا ځان خبرای خو دین نه خبرای درې نوې نه متاس خبر یا به نه خبر کله چی اسرائیل اوس پر نږدې وخت کې دا تقریبا اوشولی دا پنځمه میاشت کله چی اسرائیل په فلسطین باندې حمله وکړه نو اسرائیل ته یو دا خدشه وا چې پاکستان کې مسلمانان ډیر دي او دا پاکستان خلک د اسلام په نوم منیا دی د دیو جن پاکستان ته سوې خلک د پاکستان د حکومت دا توي دا د اسلام قلا ده دا د اسلام قلا ده او یو بلته کې پاکستان کې دا ډیر زیات عام دي وای د پاکستان په وجغه دي چې ودی سره حفاظت د حرمین راځي دا تاسو ری خبر نه خبر بزرگان یې دین ځان خبروي د پاکستان خلک وای د پاکستان پوج ځکه مسلمانان دی وایسي چو دی پدی باندې حفاظت د حرمین راځي کو حرمین اول دا وتر مخ کې کو پدی سره حفاظت د حرمین نه دا هغه پوج دی کله چې خلافت عثماني سقوط راته نو دا د پاکستان د پوج د وجنه خلافت عثماني سقوط راغې ان تر دې پورې چې دغه د پاکستان آرمی او د پاکستان پوج او د پاکستان ایسایو چې دیو په کعبه باندې دز یو کړلې د کعبه غلاف په دز باندې اوسوځو دا جواب یاد کړئ خدا ټول لیکلې تاسو تاریخ وګورئ تاسو بیا پته لګي کله چې د خلافت عثماني سقوط کیدنو په هغه وخت کې پاکستان او انډیا او د هند چری دا ټول یو دا یو یادیدل دا یو دا جدا جدا نه و په هغه وخت کې د برتانی او افسرو دا اوس کوم پنجاب رجمنت یادیږي دا په پوج کې او شعبه ده او دغه سي د بلوچ رجمنت کوم یادیږي نو د دې بنیاد چری دا د برتانی او افسرو د دې بنیاد هغه خو دی په هغه وخت کې هند او پاکستان دا جدا جدا نه بلکې دا یو کله چې د خلافت عثماني سقوط دغه کافرو ته صح شو دی سقوط نه کید مسلمانان کله کودری د مقابله وکړه نو دا بلوچ رجمنت او دا پنجاب رجمنت چې کوم دا د پوج د کمر رجمنتونه دی دای اولیګل او لاړ ان تر دې پورې په مدینه باندې په مسجد نبوي ان تر دې پورې چې په کعبه په حرمینو شریفینو باندې ورننه وتل او دوی چې د کعبه غلاف چره پر دز باندې دا اوسوځو دا هغه پوج دی هغه پوج چې کله هند او پاکستان د یو بل نه جدا شو نو کم پوچی د پجما د پنجاب رجمنت په نوم باندې او کم پوچی د بلوچ رجمنت په نوم باندې هغه پاکستان د برقرار پاتې شو وسه هغه پاکستان کې شته ده دا نن چې راستا جمعه ترانه د پنجاب رجمنت ته چې دی په کعبه باندې ځکړی دا بلوچ رجمنت ته چې دی په کعبه باندې په بیت الله باندې دیو ځکړی او د کعبه غلاف په دز باندې سوځول خبر هم کوله چې د الله تعالی دین او د الله تعالی قانون خبر نه ير نشي وسته نږدې وخت ترازو نو د خلکو ګمان داري چې دا پاکستان د اسلام قلا ده او پاکستان په پوج باندې درځ نو کله چې يهود او اسرائيلو دا محسوس کړل اسی نه چې پاکستان پوج راته سووي اگر کغه په دې باندې خبر نو نو هغه په د پاکستان د احمد مشتاق کوم دی سنیټر دی د پاکستان په پوج په د پاکستان په پارلمان کې چیرې بیانونه کوي دا غي بیانونه واوري بعضی خبرې ډېر غیرتی دي او ډېر ښه خبرې کوي نو ډېر ښه خبرې هغه کړې اغه وای چی دا یهود یو په دراغه اسلام آباد ته کله چې دیو حمله کوله فلسطین باندې نو دغه اویا کرول ډالر دی کا اویا ارب ډالر دی کسو وای دا پاکستان ته چې ورکلې ویډیو شتره دی دا د سینې چې دا تاسو خبر کوم دی ویډیو شتره بیا ورسته وګورئ خیر ما سروم شتره چې دا دومره ډالر پاکستان لورکل چې مونږ په فلسطین باندې حمله کوو تاسو ورته سنوای لند ماندا شولا چې د پاکستان ایسای د پاکستان د پوج افسرانو د پاکستان وزیر اعظمانو او د پاکستان وزیرانو دغه چې فلسطین په اسرائیلو باندې دغه څه خرڅ ک اگر کړه دیو په قبضه کې نو خو لیکین د دیو نه یریدل په اویا لکړه په اویا کروڑ ډالر د په اویا ارب ډالر باندې چې دغه خرڅ ک د فلسطین چې کته د مسلمانانو سره هرڅ کې هم دغه وجر دی د اثبات ثبوت د پاره زرته دا خو یو سرکاري پخپره د پارلمان سره دغه د وجزه په دی باندې خبر یم دیمه خبره تاسو به خبر وای چی د پنجاب په پینډای کې په اسلام آباد کې پوجیو کله چې ډیر زیات ظلم زیاته او شو دغه سره فلسطین مسلمانانو سره په اول وخت کې د یو پوجی دا خبره وکړه چې ما ترې زما افسر اجازه ترا کی زره فلسطین د مسلمانانو ته کومک ته پار اعظم زه د جهاد ته پار اعظم په هغه ورځ باندې چې هغه چت کړی تر نن ورځې پورې دغه د جون او د مرګ دغه پتن لګي لا تبدلوا دین الله د الله قانون او نظام مبدلوي دا اوس مسلمانان دی بیا او خلک مسلمانان وي بل خبره په اسلام آباد کې په اسلام آباد کې دننه یو زنانه په یو چو کې ولاړه ده او هغه دا وای چې د فلسطین مسلمانان زنده‌باد او دا وای چې يهود چې په دغه اسرائيل مرده باد دا وای په ویډیو کې خکاری خکاره بيخي د پاکستان فوج او پولیس او ایسای په سراشي مرای نه ونی سی او گاڑی ته گزار کی تر نن پوری دا غي د مرګ او جن پته نشته رچ دا کم طرف ته وړي صرف په دیل په باندې چې هغه وای اسرائيل مرده باد دا ټکه صرف ویل دي او دا غي د مرګ او جن نن پته بیا نشته دي لا تبدلوا دین الله الله تعالی دین او الله تعالی قانون مو بدلو دا خبری یادوی د سی بیخی ځان نه بزرگان ما جوړوي د دنیا د حالات هم ځان لګل خبروي نو دا د تکمیل د دین د فاره د سلور اصول الله تعالی ذکر کړي منیبین الیه ورګردیدون کې شی الله تعالی توتقوه ير کوي د الله تعالی نه واقیموا الصلاه او پابندی کوي د مانځه ولا تکونو من المشرکین او مکیږي د مشرکانو د ډلې نه د ډلې د مشرکانو نه مکیږي بلکې د مشرکانو سره تعلقات ختم کړي تعلقات سره ختم کړي دسنه چې تعلقات سره جوړ کړي التفسیر التیسیر په تفسیر دی چې خبره لیکلې ده او ډیره مزیدار خبره ده نو به کم نه تا محمد ابن اسلم التوسی دا وای ما ته دا دوه حدیث را رسیدلی و ډیره عجیبه او زره دی په تلاش کې ومه یو حدیث دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای حدیث ته صحیح چې چا مون پرېخو د من ترکه صلات مدعمدن فقط کفره چا چې قصدن مون پرېخو دنو دا کافر شو یو رات دا حدیث را رسیدلیو دویم رات یو بل حدیث را رسیدلیو اگر کدا حدیث کی ضعف شته دی چې کله تاسو ته یو روایت زمار طرف نه وکړلی شي یعنی څوک دته یو حدیث بیان کی نو هغه د الله تعالی په کتاب باندې وړاندې کوي نو کدا الله په کتاب کې دا غي تصدیق موجود او دا غي موافق او نبی قبول کړي او کدا سی یو حدیث ته مخې تراغه چې هغه د قران نه خلاف دی نو هغه بیا مانی و یو رات دا حدیث مخې تراغه یو دا حدیث را ته مخی تراغه دا محمد ابن اسلم التوسی رحمت الله علیه وای چې یو نبی علیہ السلام وای چې کله څوک قصدن من قضا کینو دا کافر شو او دویم چې تاسو ته یو حدیث مار طرف نه بیان شینو د قران سره او تلې نو کړه قران نه قران سره موافق هوای معنی قران نه مخالفون به معنی وای دا دوه حدیث ما تراغلل نو هغه وای پتولب توسیحۃ الحدیث الاول فی القران نو ما دا اولنی حدیث چیرې صحت دیر شکاله ما قرآن کریم متعلق نبی علیہ السلام وی چی چا تا چی چا قصدن من قضا کنو دا کافر شو وی ما سو کاله قرآن متعلق دیر شکاله دا دیو حدیث تا پارا چی دا حدیث دا قرآن دا کم آیت سر موافق دی و کنه دا مخالف دی نو دیر شکاله بعد چیرې ما تا پا قرآن کریم کی میلاو شو حتی وجدته پی ها دیل آیا واقیم الصلاۃ د من پابندی کوي ولا تکونو من المشرکین او مکی گئی د مشرکانو نه چې من قضا کوي نو چې من قضا کړ د مشرکانو له ډلې نشولې و دیرش کاله می قران په دې سره متعلق په یو مسله پسې دیرش کاله د قران کریم متعلق کوي التیسیر په تفسیر د غلی کلی ډیر بهترین واقع من الذين فرقوا دینهم مکی گئی د هغه کسانو نه چې ټوکړي ټوکړي کړي د دین په لوکانو شی عاودی هغه مختلفې ډلې من الذين فرقوا دا کسان نمکی گئی پدی کی دری صفات ذکر شوی دی مشرکان یو آغا تفریق د دین کړه دی دو معنی علماء ذکر کړی دی دوان باندې ځان پوی کی یو دا من الذين فرقوا دینهم چې ټوکلی ټوکلی کړه دی دین خپل ته سونه سې کړه دی دین خپل وکانو شیعا او دیو دی مختلف ډلې نن سبا مشرکان چې هغه مختلف ډلې یو ډله ده بل بل ډله ده دوی معنی علماء ذکر کړی دا فرقو د علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه په قرات کې دي دا فرقو په معنا د فارقو سره دی تفارقو دینهم تفسیر حدائق الروح والریحان دغه معنی کړی دا هغه اوله معنی خو ټول مفسرینو کړی دا او دا دویم معنی تفسیر حدائق الروح والریحان دغه ذکر کړی دا نو دوه معنی د څه وی من الذين دا کسانو نه فرقو دینهم چې تاسو نه سې کړی دی ټوکړي ټوکړي کړی دی دین خپلواکانو شی عاودی هغه مختلف ډلې یا دویم من الذين دا کسان نه فارقوا دینهم چې هغه جدا شوی دی د دین نه جدا شوی دی وکانو شیع او دیو دی مختلف ډلې کل حزب هر یو ډله به مالدې هم چې دیو سره دی فرحون خوشاله دی خوشالي کوونکی په هغه باندې تفسیر خازن وای فرحون معنا رازونه بما عندهم د هر چا سره چې کم د دین ټوکړی رانی ولې د بس په هغه باندې خوشاله دی کته سو ګوري جمهوریان په جمهوریت باندې خوشاله دی مجاهدین د الله تعالی په قانون او عام مؤمنان مسلمانان د الله تعالی په قانون باندې خوشاله دي يهوديان په يهوديت باندې خوشاله دي عيسایان په عيسایت باندې خوشاله دي او دغه سیندوان چې په دغه چې کوم مسلک دی کوم مذهب دی هغه په غي باندې خوشاله دي رازونه بما عندهم و اذا مثل انسان ذر دعوا ربهم منيبين اليه ثم اذاقهم منه رحمه دی آیت کې الله تعالی زجر ذکر کوي او یو صفت دی مشرکان و اذا مسل انسان او کله چې ورسیږي انسان ته ضرورن څه تکلیف د دین مراد الناس نو مراد بعض انسانان تی مراد دی یعنی مشرکان او بيدینه ضرورن تکلیف ته ورسیږي دا او رب ومن بیا رب لري خپل رب دره منيبین الیه اخلاص کوونکی الله تعالی ته منيبین الیه اخلاص کوي الله تعالی ته ورګردیدون کی الله تعالی ته ثم اذا عذاقهم بیا کړی چې وسکه مونږه اغی ته بیا چې کله وسکه الله تعالی اغی ته منه د خپل طرف نه رحمتا سمهربانی اذا فریق منهم نو یړل د غینا بربهم مشرکون د خپل رب سره شریکان جوړی نو دا د مشرکان خو یو عادت شو چې کله ته تکلیف راشي الله تعالی ته چغی وهی او کله چې تکلیف لري کی الله تعالی نو بیا د الله تعالی نه علاوه بل چا ته چغی وهی او د الله تعالی سره شرک کوي لیکفرو کی تاسو تماویل او پرنم دا تیر شوی قران کې دا بار بار راځي دا لام د پر د عاقبتی نو کله چې دیو د الله تعالی سره شریک جوړ کین نو عاقبت ادا شي انجام ادا شي چې دیو ناشکریو کی وی ما اتیناهم دا غنیمت چې موږ ورکړې دیو ته فتمتعو نو مزید دنیا واخلی مزید دنیا واخلی تفسیر جلالین لیکلی دی اورید به تهون دی آیات کی تهون مراد دی تمتعو دا الله د سینو چې زی مزی کوي تاسو زه نا دا تهون دی پدې کې تحکم ته اشاره ده بیزتی دی ته اشاره ده فته تمتعون د دنیا مزی واخلی وسو پتا علمون درد چې پوی بشی تاسو تفسیر جلالین لیکلی عاقبت تمتعکم د دې خپل مزو هغه کومه سزا چې د پاغي باندې پوی شي مزی د دې مزو چې کومه د سزا د بیان پاغي باندې پوی شي تاسو تمر دې مثال ویلو د تهون او د تحکم مثال مرته ویلو یو سړی بل ته وی چې را زیره دی باندې کوم او زیره در واخله هغه څه زیره دی یاره پلار دې مړ دینو یا یو طالب دې مدرسې ته نه درغله ته توې چې یاره زیره د باندې کومه توې څه او استاد ویل چې وړاندوم به دا زیره دی اوس الله تعالی وي پیدې واخلې زی پیدې واخلې نو سم مانه ده تاسو باندې دې پیدو د دنیا د مزو د چرچو هغه سزا باندې بیا پوه شي پته ورته ولګي اما انزلنا اینا ذل کړه دې مونږه علیم پدې باندې سلطانن څه دلیل دې آیت کې الله تعالی زجر ذکر کړي پهو یتکلم آی مونږ نازل کړل دی په دې مشرکان باندې یو دلیل پهو یتکلم وی ماکانو به یشرکون پهو یتکلم سمانه وکوي تکلم معنا خو خبرې ته وای نو څه معنا کوي پهو یتکلم د دلیل خبرې کوي د دې له په شرک باندې نه معنا بدش کوي پهو یتکلم نو آیا هغه دلیل ثابتای د دې د پاره ماکانو یشرکون بندگی د هغه چا چې دی شریک ګرځي د الله تعالی سره الله وی دیو لما سا دلیل ورکڑای دی چی پا داغ دلیل بانی دیو داغ غیر الله بندگی ثابتی یا تکلمو نو ثابتی داغ دلیل بندگی دا حقا چا چی دیو شریکی دی اللہ تعالی سارا یا فهو تکلمو دیو دلیل نسی پاغی بانی پا عبادت داغ چا بانی چی دیو شریکی دی اللہ تعالی سارا تفسیر موردی داغ مانا کری دا یا تکلمو مانا یحتج لہو دا دلیل نسی دا غیر پارا د الله سره چې شریکان ګرځولی نو دا سره غیر پر دلیل نسی په دی باندې یحتج له معنا د خا ته یتکلم معنا ګرځد کوي تفسیر ماوردی د معنا کړی و اذا مثل انسان دا بل دلیل عقلی دا بل زجر دی او دو صفات د مشرکان و اذا ذقنا الناس او کله چې وس کو مونږه انسانانو ته باندې خلقو ته رحمتن مهربانی او خوشحالی د دنیا پرې هو بهانو دی خوشاله شي پاغي باندې لویو کې پاغي باندې و ان تصيبهم سيئه او کچری ورسیږي هغه ته بدحالی بما قدمت ایدیهم دا هغه عملونه په وجوانی چې مخکې لګری دي لاسونه د دیو اذا هم یقنتون نو دا وخت کې دیو نو امیدی کوي نو دا د مشرکانو صفت ده کله چې ته خوشحالي ورسیږي د الله تعالی نعمتونه نو پاغي باندې لوی کوي او کله چې ته مصیبت او بدحالی ورسیږي د دیو د بدو اعمالو د وجنه نو بیا د الله تعالی نه امید دی او لم يروا دلیل عقلی په مسله توحید د الله تعالی باندې او لم يروا دې دې کې رؤیت نه مراد رؤیت علمی دی رؤیت نه مراد رؤیت علمی دی نو تفسیر جلالین معنا کړی دا اولم يروا اولم يعلموا اولم يعلموا آیه دی نه پویږي ان الله یبسط الرزق چې یقینا الله تعالی پر اخر رزق لمه یشاو چاله چو غوړی و یقدر او تنګی چاله چو غوړی ان فی ذلک یقینا پدې کې آیات ډیر دلیلونه د توحید او قدرت د الله تعالی دی لقوم یؤمنون د پاره دا قوم چې غی ایمان لري فآت ذی القربا حقه دی آیاتونو کې وس الله تعالی ذکر کوي هغه نور اصول الله تعالی ذکر کوي هغه اصول چې په دې سره د انسان د لپاره دعوت اسانیږي او دغسی په دې سره د اصلاح راځي او د نور اصلاح پی راځي ف فآتی ذل قربا حقه نو ورکوار اشتدارو تا حق داغی تفسیر جلالین لکری دی من البر و سلطی دا خپلوانو سره نیکی کوا داغی سر اصلی رحمی کوا رشتدارانو تا داغی حق ورک والمسکین و مسکنانو غریبانانو تا و ابن السبیل و مسافرو تا داغی حق ورکا ذالک خیرون دا پیدمن دی للذین دا پار دا کسانو یریدون وجه اللہ چه غواڑی رضا دا اللہ تعالی اولائک هم المفلحون او دا کسان دیو کامیاب دی دا مسکنانو او دا غریبانانو دا مسافرو او دا خپلوانو خیالو ساتی داغی لحاظ وکی حدیث کرا غلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وما تصدق احد بعد تمرت من کسب طیب یو مومن مسلمان دے چی دا حلال روزی نے یو کجور صدقہ کرلے یو کجور نو اللہ تعالی اغا اخلی پا خیلاس باندے اللہ قبلی پا خیلاس باندے کما یلیو کو بیشانی ہی او دا دی انسان دا پار غٹی غٹی لگا سرنگی چی یو سڑے دا اس وڑو کے بچے دے یا یو وڑو کے سخے دے خلق غٹی او زان لگٹ شی تردی پوری حتی تصویر تمرت و اعضو من احدین نبی علیہ صلات و سلامی چه دی وی کجوری دا ورسی گی دا احد دا غر پا مقدار بانی دا غرطشی زیر پارا لکه دا احد دا غر پا مقدار بانی چه دا صدقه ور کردی دا یو کجور دا خوچ پا اخلاص بندی او دویم داره چه دا حلالو نی یا حلالو نی ورکی اللہ تعالی دی منگو تا صدقو والا جور کی دا رمضان مبارک میاش دا نو پرون میرتوم خبر کردی و نبی علیہ السلام با پر رمضان مبارک که دیر زیاد سخاوت کهو نو چه سومرم وسی دا خپلو گاوندیانو سرا دا مسکینانو سرا دا مسافرو سرا د خپل وس مطابق دا یو کجور د چې په اخلاص باندې ورکړل او د حلال مال نه ورکړل ته دی اجر او ثواب به تر الله تعالی دومره درکې لکه د وحود غر چې صدقه کړی دا غي په مقدار باندې صدقه دی کړی الله تعالی د عمل کولو توفیق نصیب کړي ذالک خیرون دا پیدمنه در الذین د پردا کسان یریدون وجه الله چې غواړي ثواب د الله تعالی تفسیر ماوردی دغه معنا کړی وجه الله په معنا د ثواب د الله تعالی سره د ثواب الله تفسیر ماوردی دغه لیکلی دغسی بل معنی ذکر کړی دا تفسیر سمرقندی او تفسیر سمعانی دغه لیکلی دي یریدون وجه الله په معنا یطلبون رضا الله تعالی چې دا غواړي رضامندی د الله تعالی غواړي ثواب د الله تعالی یا غواړي رضامندی د الله تعالی بل معنی ذکر کړی دا تفسیر بیضاوی الفاظ بدللی مقصد ټولو ته ټول یو تراجیکی تفسیر بیضاوی وای یریدون جهه تقرب الیه چ یریدون وجه الله چ غواړي دیو نزدیکت الله تعالی ته په صدقې سره التقرب الیه چ غواړي نزدې کېدل الله تعالی ته یو معنی شول وجه الله ثواب الله تفسیر ماوردی لیکلی دویم معنی رضا الله تفسیر سمعانی او سمرقندی لیکلی او دریم تقرب الی الله التقرب الی الله تفسیر بیضاوی لیکلی اولئک هم المفلحون او دا کسان دیو کامیاب دی وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله وما آتیتم من زکات تریدون وجه الله فاولئک هم المضعفون دی آیت رب تما قبل سر دالے مخی اللہ تعالی پراخی مخی اللہ تعالی در رزق ذکر وک نو صلی اللہ تعالی ذکر کی در رزق در پراخی در پار سبب اللہ تعالی ذکر کی وما آتیتم من ربا او هغه چې ورکوي تاسو سمال په نیت د زیاتوالی باندې و ما آتیتم المال ربا هغه چې ورکوي تاسو سمال په نیت د زیاتوالی باندې لیربو فی اموال الناس چې زیات شي په مالونو د خلکو کې فلا یربو عند الله نو نه زیاتیږي هغه په نیت د الله تعالی باندې و ما آتیتم او هغه چې ورکوي تاسو من زکات ان صدقات تریدونه چې غواړی تاسو په هغې باندې وجه الله رضا د الله تعالی یا نزدیکت الله تعالی ته یا ثواب د الله تعالی بدله فاولئک هم المضعفون نو دغه کسان ډیرون کې دي د مالونو او د اجرونو خپلو په دې آیات کې الله تعالی دا ذکر کړل تقابل د ربا او د زکات په خلاف د ګمان د خلکو باندې په دې آیات کې څه ذکر شو تقابل د زکات او تقابل د ربا په خلاف د ګمان د خلکو باندې خلک سود سره پاره کوي تا خلکو گمان دای چې په سود باندې مال وګټم او زیات شي دې آیات کې الله تعالی په دې باندې رد وکا تاسو چې کم مال ورکوي خلکو لپاره په سود باندې داد الله تعالی په نسبت باندې نه زیاتیږي حدیث کې راغی تفصیل ویل شوی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای د سود مال اگر که ډیر وي خلیکین عاقبت او انجام دغه تسیر الی قلن بس دا ختمی گی دا سود مال چرے اللہ تعالی دا ختمی او زکات خلق نور کئی ولی وی مال می کمی گی نو اللہ تعالی وی دا خلق چرے پا زکات بانی چی دا اللہ تعالی رضا دی مقصد و نخپل مال دی زیاد که نو پا دی کی تقابل دا زکات او دا ربا دی پا خلاف دا گمان دا خلقو باندی خلق وی سود دا دیر پارا کوم چی مال می زیاد چی اللہ تعالی وی نزیادی گی او عاقبت او انجام دا غی اخری تباکی گی او خلق زکات نه ورکوي مال می کمیږي الله وی مال دی ورکا زکات ورکته په خنیت باندې الله به لزیات کی نو دا د په خلاف د ګمان د خلکو باندې د زکات او د ربا تقابل ذکر شو په دیات کی دا المزعفون دو معنی دی دیو زیاتون کی د خپل اجر او د ثواب د پاره یا المزعفون دیو زیاتون کی د خپل مال لپاره دیو د خپل مال زیاتې پر زکات باندې په صدقو باندې مال زیاتېږي په یو روایت کې راغلی دی نبی علیه السلام په تور د قسم باندې وای چې ما نقصت صدقه من مال زماری په الله باندې قسم می چې په صدقې باندې مال نه کمیږي یو دویم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل و ما زاد الله عبدا بعف الا عزا کم یو بنده چې مؤمن مسلمان ته معافي کوي الله تعالی ول عزت ورکي چر سره ظلم زیاتې وک اوس ظلم زیاتې چار سره وکاو ته بیا ماپ کینو خلکو یې ماپ کوي مې شرمېږي عزت دې بده باندې کمی د الله پیغمبر وی زماري په الله قسم چې بده باندې عزت زیاتېږي او دریم نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې چا تواضع او عاجزي وکړه د الله تعالی لپاره الله تعالی به اوچت کی الله تعالی به اوچت کی چې عاجزي دې وکړه الله تعالی به اوچت کی دا درې خبرې دي درې خبرې نبی رسول الله وکړلې یو په صدقې باندې مال نه کمیږي دویم داره چې په ماپای باندې د انسان عزت زیاتی او دریم چا چې عاجزی د الله د پاره او کله الله تعالی بل مرتبه ورکي او چا چې تکبر وکړي الله تعالی به لاندې کی الله تعالی به غر کی بیا دې ځکه هم پسرینو یو مسله لیکلی دا هغه مسله باندې ځان پوهه کوي مپسرینو لیکلی دي چې یو څوک چاله یو دغه ورکی یو هدیه او تحفه ورکی او پاری کی نیت دای چې دا مال دین زیات راکی نو علما ولي کلی دي چې دا هم په سود کې داخل دي تفسیر مدارک دالی کلی دي چاله دي تحفه ورکړه دی او مولوی صاحب سره دی ملاقات کاو او عطر دی ولوی وړل یو قلم دی ولوی وړو د لسرو په تصویر دی ولوی وړلې خو نیت دی پکې سره چې دا ول سوال سیب دی یا دا مشر دی یا شیخ سیب دی او یا دا خو وزیر سیب دی زبونه دا دومره دغه وسمه اغه کدوې چې وړي وغه سره درې چول ورکړي وغه واقعیا کی دا په اخر ورځ باندې کله چې ختم ان شاء الله دا واقعیا وي وای اوس پکې وخت ډیر زیات لګي نو چې دغه تصویر ځان سره راغستی دی او یو کیلو مڼې دی راغستی دی او یا یو د سلو روپو اتر دی راغستی دی خو نیت دی پکې د الله تعالی رضا نه ده چې دا تحفه د هدیه زدي مولوی صاحب لور کوم یا دی بل مؤمن مسلمان لور کومه نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتحادو تحابو یو بل هدیه تحفه ورکوي اگر که یو معمولی شی دی د الله تعالی درضا په خاطر باندې یو بل سره مینه پیدا شپ دی باندې خو چې د الله درضا په خاطر باندې خو چې په بل نیت دی ورکړه نیت دی دا او چې دا ول وړم خلک په پښتو کې سوی وای بس برګوړی او بش راوړی نو سینه چې برګول وړی او بش تی راوړی نو چې دغه نیت دی کې کړه نو تفسیر ابن دا تفسیر مدارک لیکلی دي زماره مختج پروت دی کې دا لیکلی دي چې دا هم د سود یو قسم دی دم په سود کې داخلي نیت بدانه کوي چاله چې سور کوي خالص د الله لپاره کمال سره کړل الله دی ول اجر ورکي خو ته ودا نیت نه کې شي زول داس شی ور کومه ډیر پار چې مار دینه زیات راکي که دا نیت دی وک نو تاسو ویل دي چې سود څه ته ویل کی په د پیټو کتابونو کې تاسو ویل دي هغه عوض خالی عن البدل هغه ته ویل کی لکه مثلا چا دله تا چا سل روپی ورکړلی هغه دله یو سل شل درکړلی نو دا سل خود رسول بدل کې شولی خو هغه شل د سبب بدل کې شولی نو تا چې ول د عطر وړی دی او تا ول وړی دی تسبیح دی ول وړلی او په نیت کې دار چې دین رال ډیر راکی دین رال خاطر راکی دین رال چې یو موټر سایکل لاله کی نو دې ته ول کېږي نو سل د سل په عوض کې شو هغه زیاتی چې شو دا سود شو بیا نو دا علماء لیکلي په دینیت باندې به چاته تحفې او تحایف نه ورکوي پاولایک همون مزعفون نو دا کسان زیاتون کی د ثواب په تفسیر جلالین دا معنا کړی دا الله الذی الله تعالی هغه ذات دی دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې الله الذی الله تعالی هغه ذات دی خلقکم چې پیدا کړی تاسو ثم رزقکم او بیا روزی درکې الله تعالی تاسو ته بیا د الله تعالی روزی هم درکې ثم یمیتک بیا به وجنی تاسو لره ثم یحییکم او بیا به جوندی کې الله تعالی تاسو هل من شرکائکم ما یشتری استاسو شریکانو نه مې پاول من ذالکم من شین چې وکیر دا کارون نه څکان ساس په شریکانو کې څوک شته چې پیدائش کولې شي د الله سره کې شریکان کړی دي ستاسو پر معبودان کې څوک شته چې تاسو ته روزي درکې ستاسو په معبودان کې د څوک شته چې اگر باندې مرګ راولي بیا په قیامت کې ژوند کې نه نشته سبحانه پاک دی الله تعالی او تعالی او چد دی الله تعالی عما یشرکون دا سنه چې دی شریکې دی الله تعالی سره دیو چې څه شینه څه سیدونه شریکې دی الله تعالی سره الله تعالی دا غینه او چد دی الله تعالی دا غینه پاک دی.